ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 16 प्रसिद्ध श्लोक है बट और बाद में कोई वृंदावन चंद्र या अच्युत कृष्ण कोई और इसका तात्पर्य पाठ आप करो बाद में टाइप बहुत छोटा है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर आर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासुर आर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चार प्रकार के पुरुषात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी तात्पर्य दुष्कृति के सर्वदा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और यह सुकृतिना बताते हैं अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों नैतिक तथा सामाजिक नियमों को पालन मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम शक्ति का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है अन्याविलासिता शून्यम ज्ञान कर्माविलासितम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से अधिक होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुभ चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आठ जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सर्वों को लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से, वो कृपा जो हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, हम आज यहाँ उपस्थित है श्री मायापुर धाम में। हम यहाँ आए हैं किस कारण से, किस लिए हम यहाँ आए हैं, इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग हो सकते और एक सामान्य उत्तर है जिससे सब दूसरे उत्तर शामिल है। एक शब्द नहीं, भक्ति। हम यहाँ आए हैं भक्ति के लिए और इस धाम मायापुर धाम भक्ति, इस भौतिक संसार में भक्ति का राजधानी है। क्या है, क्या हुआ, सांप आया है क्या? संभव है, बहुत है इस मायापुर धाम। बारिश के मौसम में खास क्या हुआ, कुछ विपत्ति हो क्या? कभी भी कुछ भी हो सकते हैं भौतिक संसार में। हरे कृष्ण। ओहो क्या हुआ, हाँ हाँ ठीक है, सब वापस आ जाए। कुछ एक व्यक्ति को शौक लगा, सबका जाना देखने से वो जिसका शौक हो उसका फायदा नहीं होगा, आपका दिव्य दृष्टि मिलने से कुछ फायदा नहीं होगा। हरे कृष्ण, सब वापस आ जाए। पदम पदम यद्य पदम न थे शाम, इस भौतिक संसार में हा कदम में विपत्ति हो सकती है। तो ये मायापुर धाम भक्ति का राजधानी है, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार चैतन्य महाप्रभु प्रचारित प्रेम भक्ति का राजधानी है। इस धाम वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बहुत है, तो फिर भी अन्य संप्रदायों का प्रभाव होते हैं वहां पर, और मायावादी भी बहुत वहां पर। तो यहाँ पर मायापुर में इस्कॉन है और अलग अलग गौड़ीय मठ है और एक अनुकूल मंदिर, अनुकूल मतलब दूसरा संप्रदाय का। उसके अलावा वो हिंदू, वो शब्द हम ऐसे ही बोलते हैं, वो शब्द तो इसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप से हम हिंदू बोलते हैं। तो बहुत मुसलमान भी है मायापुर में, लेकिन हिंदू में हिंदू धर्म हिंदू संप्रदाय के लोग ज्यादातर चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, तो आप सब भक्ति के लिए आए हैं, तो वो भक्ति क्या है? चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार की भक्ति प्रचार किए हैं हमें समझना चाहिए। भक्ति शब्द सामान्य है, प्रचलित है, तो सभी भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है, यदि हम सामान्य शब्द का मतलब यदि हम किसी को कहेंगे भक्ति, तो सबके मन में कुछ धारणा है उस शब्द का अर्थ क्या है। परंतु चैतन्य महाप्रभु वो भक्ति शब्द की विशेष परिभाषा प्रदान किया है, जो रूप गोस्वामी इनकी भक्ति रसामृत सिंधु वो पुस्तक जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार रचना की, तो उसमें श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा की, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम उत्तमा भक्ति अथवा शुद्ध भक्ति। इस प्रकार है कि वो भक्त तो भक्ति करते हैं कृष्ण के प्रति, और उसमें उद्देश्य नहीं है लाभान्वित होना इस भौतिक संसार के वस्तुओं से, और उसमें मुक्ति प्राप्ति अभिप्राय भी नहीं है, और वो भक्ति तो पूरी तरह कृष्ण का सुख का हेतु से करने हैं, वो भक्ति शुद्ध भक्ति है। वास्तव में भक्ति शुद्ध है, भक्ति तो अशुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि भक्ति भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, भक्ति स्वरूपिणी है श्री राधा, भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति। तो फिर भी हम शुद्ध भक्ति ऐसे कहते हैं, जैसे हम सद्गुरु बोलते, तो गुरु का मतलब सत, यदि गुरु असत हो तो गुरु नहीं है, फिर भी हम ऐसा कहते हैं सद्गुरु। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि गुरु का नाम है, बहुत असत लोग भी हैं, लोग जो दूसरों को गुरु जैसे मानते हैं, तो ज्यादातर असत है, तो फिर भी व्यवहारिक रूप में ऐसे लोग गुरु बोलते, इसलिए सद्गुरु शब्द है। परंतु क्या है, ज्यादातर सद्गुरु भी असत है, लोग जो बोलते सद्गुरु वे भी असत है ज्यादा। तो भक्ति का स्वभाव है शुद्ध, क्योंकि भक्ति कृष्ण के प्रति है, और भगवान कृष्ण संपूर्ण शुद्ध है। शुद्धता क्या है? जो कृष्ण के संबंध में है, इसलिए वो भीमसेन कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच में दुशासन का खून फिर लिए है, वो संपूर्ण शुद्ध है, ऐसे करना संपूर्ण शुद्ध है, क्योंकि वो भक्ति भावना से दिन से वैसे किया है। और यदि हम किसी का कल्याण के लिए हम अन्नदान करते हैं या वस्त्र दान करते हैं, भौतिक विद्या दान करते हैं, तो ये सब निस्वार्थ होते हुए भी अशुद्ध होते। यदि श्री कृष्ण का सुख का हेतु के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण शुद्धता के प्रतीक है और सब कुछ जो हम करते केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए, वो ही भक्ति बोलते हैं। तो फिर भी इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार के लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं अलग अलग उद्देश्य से। इसके पहले इस भगवद गीता में इस अध्याय में दो श्लोक के पहले भगवान ने कहा, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कि इस भौतिक माया का प्रभाव बहुत होते हैं और उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो दैवी माया भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है जो इस भौतिक संसार में सर्वव्यापी है, और हम क्षुद्र जीव है, हम भी श्री कृष्ण की शक्ति है परंतु हम अंश है, बहुत छोटे। इसलिए हमें अपना प्रयास है वो माया से मुक्त होना प्राय असंभव है। तो एक उपाय है, भगवान कृष्ण कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, और इनका अंग्रेजी अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कैन इजिली क्रॉस बियॉन्ड, अर्थात श्री कृष्ण, यदि हम श्री कृष्ण के शरण में आते तो भगवान श्री कृष्ण की दया से हम आसानी से वो मुक्ति माया से मुक्त होना जो बहुत कठिन है, हम आसानी से मुक्त हो सकते भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, क्योंकि माया बहुत बहुत बहुत शक्तिमती होती हुई भी वो भगवान कृष्ण की सेविका है दुर्गा देवी। और यदि भगवान कृष्ण जो माया के प्रभु है आदेश देते तो उसको छोड़ दो, तो माया देवी जो किसी को नहीं चाहते आसानी से, तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश मिलके तुरंत छोड़ देते हैं। तो उसके बाद उस श्लोक के बाद एक और प्रसिद्ध श्लोक है, नमान दुष्कृषिण मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा माया परहित ज्ञान आसुरं भवमाश्रिता। चार प्रकार के लोग है जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करते, सब दुष्कृति है अर्थात पापी है, मूढ़ नराधम कहते हुए ज्ञानी और पूरी तरह असुर, सख्त असुर, मतलब जिन जिनके मन में वो संकल्प है, संकल्प क्या है कि मैं कभी भी किसी प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करूं, ऐसे लोग। तो चार प्रकार के लोग है जो प्रपद्यंत है, प्रपत्ति शरणागति नहीं करते कृष्ण के चरण में। फिर इस श्लोक अर्थ भगवद गीता में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत हर्षद। तो इसके पहले दो श्लोक के पहले मामेव यही प्रपद्यन्ते, और एक श्लोक के पहले नमाम दुष्कृति नव मूर्धा प्रपद्यंत है, तो दो बार वो शब्द आते हैं प्रपति करना, शरणागत होना। तो इस श्लोक में वो शब्द नहीं आते, चतुर्विधा भजन थे मां, मेरे भजन करते चार प्रकार के लोग। प्रपति शब्द का अर्थ है पूरी तरह आत्मसमर्पण करना, और जो भगवान श्री कृष्ण के भजन करते हैं चार प्रकार के लोग, अर्थो जिज्ञास अर्थार्थी, तीन प्रकार तो कृष्ण का भजन करते हैं या भक्ति करते हैं, अपूर्ण भक्ति मिश्रित भक्ति करते हैं, परंतु आत्मसमर्पण नहीं करते। वे आते हैं अन्याभिलाषित शून्य भाव से नहीं, वे अन्य अभिलाषी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कुछ स्वार्थ के लिए ही कुछ चाहते, वास्तव में स्वार्थ है भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण कर, वो ही स्वार्थ है। परंतु नथे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराश ये बहिरार्थ मानेना। इस भौतिक संसार में लोग नहीं जानते कि वास्तविक स्वार्थ क्या है, धन तो नहीं है, जन तो नहीं है, सुंदरी नहीं है, स्वर्गवास नहीं है, स्वार्थ है विष्णु के चरण में आत्मसमर्पण करना, और कि वास्तविक स्वार्थ है आत्मसभक्ति कृष्ण भक्ति करना। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया में रहते हैं, और होया माया दास खड़ी नाना अभिलाष, बहुत प्रकार की आशा करते हैं जिसका फल क्या होता है, निराशा, आशा से निराशा होता है। तो कुछ लोग हैं जो पुण्यशाली हैं, और पहला श्लोक में वर्णित तो दुष्कृति दुष्कर्मी नहीं है, पुण्यशाली लोग हैं, परंतु शुद्ध भक्त नहीं है। वे भक्ति करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, परंतु वास्तव में वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वास्तविक भक्ति नहीं है, क्योंकि वे भक्ति करते हैं कुछ कारण से। भक्ति अहैतुकी होने चाहिए, अहैतुकी का मतलब जिसमें भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सब इच्छा नहीं है। भक्ति, वास्तविक भक्ति भक्तों किस लिए करते? केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो उस प्रकार करते हैं वे स्वभाव से करते हैं। जैसे यशोदा माता सुबह के समय उठ के कि आज मुझे कृष्ण भक्ति करने है, तो वैसे ही नहीं सोचते, उनका स्वभाव है, उनका पूरा व्यक्तित्व ऐसे ही, पूरा चरित्र वैसे है कि वो सब कुछ जो वे करते हैं तो केवल कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। उनका मन में कोई दूसरा चिंतन नहीं है और नहीं आ सकते, यही शुद्ध भक्ति है। परंतु कुछ लोग भक्ति में आते हैं क्योंकि बहुत दुख मिलते इस भौतिक संसार में, ये पुण्यशाली है क्योंकि कृष्ण के पास आते हैं दुख निवारण करने के लिए। वे स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम है, वो सर्वशक्तिमान है और मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं। असुरों की बहुत बड़ी भूल धारणा है, ईश्वरो हम अहम भोगी, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं भगवान है। परंतु पुण्यशाली लोग स्वीकार करते हैं कि मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं अधीन हूं और नियंत्रण है कृष्ण। कभी कभी लोग पूछते हैं कि इस प्रकार शुद्ध भक्ति अन्य देवता के प्रति हो सकते है क्या? शिव भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, माता जी की भक्ति निस्वार्थ हो सकते? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले जीव स्वरूप ईश्वर है नित्य दास, कृष्ण तो ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम भगवान कृष्ण है। परंतु बहुत अन्य ईश्वर भी है, तो परमेश्वर का नाम है कृष्ण और जीव का स्वरूप है कृष्ण के सेवक। तो इसलिए शुद्ध भक्ति तो शिव ब्रह्मा आदि देवगण के प्रति नहीं हो सकते, वो अन्याय है, वो अस्वाभाविक है। सब देव देवी भी भगवान कृष्ण के दास दासी है, तो ये सब समझना चाहिए। तो लोग जो कृष्ण के पास आते हैं दुख निवारण करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए, वे भक्त हैं और भौतिकवादी भी हैं। भक्त का मतलब क्या? जो शुद्ध भक्त, न धनम न जानम न सुंदरीम इत्यादि, ऐसे भक्त हो भक्त है। और कुछ भक्त है जो धन जन सुंदरी में ना शब्द खट के भगवान कृष्ण की भक्ति करते, धनम जनम सुंदरी सब कुछ चत है भगवान, आप सर्वशक्तिमान है तो मुझको दे दो, मैं आपके भक्त हूं, ऐसा है। कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर भक्त इतने बेशरम नहीं है कि वे प्रकट ऐसे बोलते, लेकिन ऐसे है बहुत। वो तिरुपति मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जनप्रिय है, उसका कारण क्या है? शुद्ध भक्ति का कारण से नहीं है। भगवान गोविंद श्रीनिवास बालाजी वो इस प्रकार स्वार्थी भक्तों को वर देने के लिए वहां उपस्थित है, और वहां का स्थल फरान में वो कहानी है कि कैसे इस बालाजी को पैसे देने से ज्यादा पैसे मिलते। अगर आप 1,00,000 जमा करेंगे भगवान बालाजी का अकाउंट में, आप कम से कम 2,00,000 मिलेंगे। अच्छा बिजनेस है, इसलिए बहुत बिजनेस है आंध्र प्रदेश में और सब आस पास राष्ट्रों में, जिसके पार्टनर है बालाजी, और सब लाभ जो आते है आधा तो बालाजी के पास जाते है, और लोगों का विश्वास है कि बालाजी को देने से हम और ज्यादा मिलेंगे। तो वो क्या है, भक्ति या बिजनेस, दोनों मिश्रित है, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वभाव है कि जो भी उनके पास जाते हैं उनकी माधुरी से आकर्षित होते, और सभी भक्त तो भौतिक लाभ के लिए श्रीनिवास के पास नहीं जाते, बहुत से भक्त तो शुद्ध भक्ति से जाते हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है दक्षिण भारत में, श्री वैष्णव संप्रदाय के वरदराज मंदिर कंचीपुरम में। तो वरदराज तो श्रेष्ठ वर देने वाले हैं, तो ऐसे वर प्रदान मुद्रा सब विष्णु लक्ष्मी मूर्ति ऐसे वर प्रदान मुद्रा करते हैं ने? तो उनका हाथ में उल्लेख है वो सबसे बड़ा वर क्या है, मा शुचः सर्वधामान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। निश्चिंत होना सबसे बड़ा वर है इस भौतिक संसार में, तो इसको समझने के लिए पूरी भगवद गीता श्रवण करने चाहिए, क्योंकि जब तक हम धन जन सुंदरी इत्यादि वरों को चाहते तब तक हम चिंतित रहेंगे, जब तक हम भौतिक सुख के अभिलाषी है तब तक हम भौतिक दुख मिलेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधामान परित वो सब छोड़ दो, और जैसे वो सनातन गोस्वामी के बारे में वो कहानी है ना कि एक व्यक्ति शिव जी की उपासना की, और शिव जी से दुनिया में नहीं विश्व में सबसे कीमती चीज चाहता था, और शिव भगवान तो वो उपासक को बताए तो सनातन गोस्वामी के पास जाओ। तो सनातन के पास जाकर देखा कि ये गरीब बाबा जी है तो कैसे इनके पास सबसे किंती चीज है, तो फिर भी शिव जी का वचन में श्रद्धा थी और वो व्यक्ति तो सनातन गोस्वामी से पूछे कि आपके पास विश्व में सबसे किंती चीज है मेरे पास, तो मुझको देंगे? हाँ दूंगा। तो देखो वो सब कचरा के बीच में एक पत्थर है, वो ऐसा पत्थर है उसको चिंतामणि बोलते हैं। वो किसी दूसरे चीज को लगाने से वो चीज तो सोना हो जाएगा, विश्व में सबसे कीमती चीज है। तो वो व्यक्ति वो सब कचरा से वो पत्थर निकाल दिया, फिर मन में आया था कि क्यों वो सनातन वो चीज को कचरे में रखते हैं, वो लगते है मुझको धोखा देते हैं, उनके पास और दूसरी चीज है जो इससे और मूल्यवान है। तो वो पत्थर लेके तो सनातन के पास वापस जाकर पूछे क्या इससे और भी कीमती चीज है तो मुझको देगा? तो पहले उसको वापस कचरा में फेंकना पड़ेगा, ठीक है? वापस जाकर तो कचरा में फेंकते, क्या क्या चीज है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। कौन विश्वास करेंगे? यदि हम किसी को अपर्याप्त धन जन सुंदरी देंगे और यदि हम कहेंगे क्यों हमारे पास नहीं है तो कैसे हम देंगे? यदि हम प्रस्ताव करेंगे कि हम जितने भी चाहते हो हम देंगे और उससे अच्छा हो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, लेकिन वो वर जो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे से मिलते, तो उसको मिलने के लिए ही तो वो सब धन जन सुंदरी त्याग करना पड़ेगा। तो कितने लोग ग्रहण करेंगे धन जन सुंदरी अथवा हरे कृष्ण महा? और है कुछ लोग जो कहेंगे तो दोनों मुझको दे दो, ऐसे ही लोग है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नवाज, ऐसे ही लोग है। तो हे भगवान मैं आपके बड़े भक्त हूं तो मुझको भक्ति दे दो और साथ साथ दुनिया में सब भोग्य वस्तु वो सब भी मुझे दो। तो ऐसे लोग तो वास्तविक शुद्ध भक्ति का रस नहीं मिल सकते। हाँ शायद वे मिलेंगे धन जन सुंदरी, परंतु शुद्ध भक्ति रस नहीं मिलेंगे। तो मा शुचः चिंतित मत हो, मैं तुम्हारा पालक हूं, वो सबसे बड़ा वर है। भगवद गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण के सबसे बड़ा वर है, वो भगवद गीता का अंत में है, इस उपदेश अंतिम चरम उपदेश है और उससे उत्तम क्या है, उसलिए श्रीमद् भागवत का अर्थ में प्रवेश करना चाहिए। और कौन किस प्रकार व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकते? निर्मत्सराणाम सताम dharma projita kaitava atra paramo nirmatsaranam satam nirmatsaran ka matlab matsarya rahit vyakti. तो जब तक हम धन जन सुंदरी इत्यादि चाहते हैं तब तक हम दूसरों को ईर्ष्या करेंगे, और यदि हम धन जन सुंदरी इत्यादि और साथ में भक्ति चाहते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं हो, क्योंकि ईर्ष्या रहेगा। एक तरफ से हम भक्ति का, दूसरे तरफ धन जन सुंदरी छत, तो भक्ति शुद्ध था तो नहीं होगी, क्योंकि धन जन सुंदरी छने से ईर्ष्या साथ में रहते हैं। इसलिए भक्ति संप्रदाय में भी हम देखते हैं कुछ लोग जो हरे कृष्णा जप करते हैं और फिर भी हमें नहीं देखना चाहिए, परंतु प्रकट है कि उनका स्वभाव में वो मत्सार और द्वेष रहते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम नहीं होते, हृदय शुद्धि नहीं होते, क्योंकि साथ साथ भक्ति करने के साथ भौतिक इच्छाएं मन में पोषण करते। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति शुद्ध भक्ति है। वो भक्ति कैसे शुद्ध होते हैं इसके बारे में हमें चैतन्य महाप्रभु से सीखना चाहिए। इस भक्ति शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, रूप गोस्वामी और सनातन को विस्तार रूप से शिक्षा प्रदान किया, जिससे हम जो आज और सब भविष्य पीढ़ी के अनुगामी, चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण, वो शुद्ध भक्ति क्या है समझ सकते, जिससे हम उस प्रकार की भक्ति करेंगे और कर सकेंगे जिससे हम चैतन्य महाप्रभु के परम वर प्रेम भक्ति मिल सकेंगे। तो इसके बारे में और बहुत कुछ कहना चाहिए। अभी इस वक्तृता का विराम करता हूं और 12 बजे फिर कहना होगा, यदि भगवान की इच्छा हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकते बीच में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।